dziw. Nawet Bóg jakby stracił pamięć. A najgorsze są wtedy te myśli, że tak zawsze, zawsze pozostanie. Niepozornym spojrzeniem przełamać mury najtwardsze, być sobą, kiedy ciężkie dni nadchodzą z ilustracją nową, kiedy problem nad tobą nie rozłożę rąk, będę walczył o swoje, tak jak to w życiu czasem zmienne nastroje. Nie popadłem w zagubienie, tutaj jestem i stoję z nową nadzieją, która tworzy nowe dni, tak jak ja czy ty. W głupie wieszach swoje łzy, szare sny, które stawiam z boku, nadaję im kolor, bym mógł dalej funkcjonować. To co krzywe naprostować, wyjść na prostą drogę, wyjść na prostą drogę.